Պարոն Հայրապետյան, վարարակնից ծնվող աղբյուրները և ցայտ աղբյուրները չեն գործում։ Իսկ ամռանը մարդիկ ավելի շատ են զգում դրանց կարիքը։ Չի հաջողվել պարզել ջրի աղտոտման պատճառը։ Վարարական աղբյուրակապի խնդիրը առաջացել է մոտ մի տարի առաջ։ Խնդրի էությունը կայանում է նրանում, որ վարարական աղբյուրակապի ջրերը դուրս են գալիս Մակերևույթ, արդեն իրենց մեջ պարունակելով մեծ քանակությամբ անթույլատրելի քանակությամբ տոլերան, ջերմերան և այլ միկրոբակտերիաներ, որոնք առողջության համար մեծ ռիսկի գործոն են։ Հակահամաճարակային պետակապակ բաժնետիության ընկերության մասնագետների հետ միասին ստուգել ենք մի քանի անգամ, կատարել ենք վարակաճերտման աշխատանքներ, որը շատ կարճատև էֆեկտ է տվել, մոտ 4-5 ժամ, մաքսիմում 8 ժամ, որից հետո նորից ոչ թե հայտնաբերվել է, այլ շատ մեծ քանակությամբ է հայտնաբերվել և ստացել ենք համապատասխան գրություն, որ աղբյուրները աղբյուրակապից ջրանջատում են։ Աղբյուրները կամ ցայտ աղբյուրները մեր փողոցներում այն կետերն են, որտեղից ջուրը կոնկրետ հոսում թափվում է և օգտագործում ենք աղբյուր տերմին։ Աղբյուրակապը սրանք այն կետերն են, որտեղ ջուրը երկրյան դեսքից դուրս է գալիս Մակերևույթ, հավաքվում, մշակվում և խողովակներով մատակարվում է այդ աղբյուրներին։ Քաղաքապետարանի կոնկրետ քաղաքապետի և քաղաքի նախարարի կողմից ստեղծվել է հանձնաժողով մի քանի անգամ, մասնագետների խումբը տեղում ուսումնասիրել են, փորձել են գտնել աղտոտված առաջացնող կոնկրետ պատճառները։ Մասնագետների խումբը եկել է անձնագրական, որ հնարավոր տարբերակներից մեկը Աշոտ Հովհաննիսյան փողոցի, ավելի ճիշտ ասեմ, բարարական աղբյուրակապը հարող հարևան առանձնատների, սեփական տների ուղագծերի բացակայությունն է։ 50-60 տարի մարդիկ այնտեղ ապրում են, ապրել են և կեղտաջրերը, կոյուղաջրերը փակել են այդ ձորի մեջ։ Հենց ամենամոտիկ տունը երևի 15-20 մետրի հեռավորության վրա է։ Քաղաքապետը անցած տարի պատվիրել է իր կոնկրետ նախաձեռնությամբ և ուսումնով նախագիծ են պատվիրել, որը իրականացրել է Ադրիանա կազմակերպությունը, շինարարական աշխատանքները, ու արդեն 8 ամիս, մոտ մի տարի է որոշ հատվածներ։ Այդ գիծը աշխատում է մեր կողմից անընդհատ լաբորատորիան, ջերմուկով լաբորատորիան անընդհատ նույն շահանումներ է կատարում և տենդենցիան կա, որ այդ միկրոտոլերան ջերմերան, այդ միջավայրի բակտերիաների քանակը նվազում կա։ Մեր վերջին անալիզները կարող եմ ասեմ, նույնիսկ կա մի կետ, այդ աղբյուրակապը սնող մի կետ կա, որ արդեն համապատասխանում է նորմին, բայց ընդհանուր կառուցվածքը գետնի տակ այդ խողովակները այն ձև են իրար միացված, աղբյուրակապից, որ ջուրը դուրս է գալիս դեպի աղբյուրները սնուցող խողովակը, որ հնարավոր չէ առանձնացնել։ Բոլոր խողովակները մեր կողմից բացվել են, քաղաքապետին զեկուցել ենք և հանձնարարել են, նախագծող խումբ են հրավիրել քաղաքապետին, հանձնարարականով Յուրի Կարապետյանը տեղում եղել է, հիմա կատարում են նախագծային աշխատանքներ։ Այստեղ ուզում ենք շատ քիչ ծախսերով, կարող եմ նշել, որ բարական աղբյուրակապը կապիտալ վերանորոգման, վերակառուցման կարիք ունի։ Գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում, մենք միայն հասցնում ենք կատարել սպասարկման, բարակազերծման քիչ ծախսերով աշխատանքներ, որպեսզի համակարգը գոնե գոյություն ունենա։ Քաղաքապետին զեկուցելուց հետո ասած փոքր ֆինանսներ, ծախսեր պահանջող, եթե այդ միջոցառումները կարող են էֆեկտ տալ այդ աշխատանքները կատարելուց հետո, այս պահի դրությամբ, եթե վերջնական անալիզները շարունակվեն այս տենդենցիան դեպի լավանալու, ջրի որակի լավանալու տենդենցիան շարունակի, մի քան պայման կմիացնենք, եթե չէ գոնե այն հատվածը, որը ավելի բարվոք է, ստանդարտներին համապատասխանում է, այսինքն բացակայում է ռիսկի գործոնը, կմիացնենք։ Մենք այդ մասին տեղեկացրել ենք նաև հակահամաճարակային պետական փակ բաժնետիրականայով ՍԵՍ-ին տեղեկացրել ենք, ասել ենք, որ ՍԵՍ-ից համատեղ նմուշահանում կատարենք աշխատակներից հետո, հիմա չեք միացնում, կմիացնենք այն ժամանակ, մինչև ՍԵՍ-ը իր գրավոր թույլատրությունը կտա։ Ինչքան կարող է մոտավորապես դա տևել։ Քիչ առաջ ասացի, որ մասնագետների խումբը, քաղշին նախարարության և քաղաքապետարանի և անձամբ ես 5-6 անգամ, գուցե 4 անգամ բազմիցս եղել ենք տեղում, չենք կարողացել, անհնար է գետնի տակ ինչ-որ մի բան հայտնաբերել, այն միջավայրը, որտեղ այդ բակտերիաները ինկուբացիոն պերիոդն անցնում են և ջրի հետ խառնելով բարձրանում, չենք կարողացել։ Պարզապես Ասեմ այն փաստերը եւ տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործում են նման դեպքում, այն գործողությունների հաջորդականությունները, որ անհրաժեշտ է կատարել եւ որոնք կատարվել են, որոնք ընթացքի մեջ են։ Բայց դե ինչքան բախտ կարող է տալ։ Մի քիչ դժվար է ասեմ։ Ոչ թե անշնորհակալ բան։ Այդ վարկածի մոտիկ լինելը իրականությանը ապացուցում են այն փաստարկները, որ գոյուղագծի կառուցելու շինարարությունը շահագործելուց արդեն մոտ 8 ամիս անցել, արդեն կա տենդենցիան նվազման։ Հետևաբար անձրևաջրերը, ձնհալները այդ գրունները մաքրում են։ Իսկ ցույցը այդ վարկածը ավելի մոտ է իրականության։ Բայց կոնկրետ ինչքան ժամանակ հետո լրիվ կվերանա, սա մի քիչ ճիշտ չէ, որովհետև չգիտեն հոսքի քանակը, չգիտեն պարունակությունը կոնկրետ, ասիկ մի մետր խորանար հողի շերտում ինչքան են պարունակում, ինչքան տեղումներ կլինեն, սելավները որ հոսքը որտեղից կգնա, գործոնել կա, արդյոք ինչ որ մի բնակիչ իր աղբնոր չի թափի այդ ձորը, սա արգելելու կամ չարգելելու այս պահը չի, ով է գնալու սա ձորագներում նստի ասի մի թափի, արգելել կամ չարգելել, սա պարզապես ինչու՞ է առանձին անհատների, գուցե կենսամակարդակի, գուցե բարեկարգության կամ-ասկամաս կփոխվի։ Աղբյուրակապների մասին կարող եմ տալ հետևյալ տեղեկությունները։ Բնական աղբյուրներ քաղաքում ունենք 7 ակունքներ, թվով 14 աղբյուրակապում։ Ակունքը, որտեղ դուրս է գալիս աղբյուրակապը, այդ դուրս եկած կետերը, որտեղ միացնում ենք իրար, որից հետո խողովակաշարով արդեն գալիս են քաղաքի տարբեր հասցեներում ծորակներ կամ ցայտ աղբյուրներ։ Այսօր քանի աղբյուր եւ ցայտ աղբյուր է որ չի գործում։ 8 բարակը աղբյուրակապից ծնվող եւ 3 կրանը նոր են քանջատել թատրոնի մոտ։ Նրանց աղբյուրակապներ անալիզները լավ չեն ցուցտվել, ներկայացրել ենք հնարավոր է մոցնել ծրագրի մեջ վերակառուցման աշխատանքների։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ ժամանակի ընթացքում գրունտներ ներծծված կեղտաջրերը արդեն տալիս են արդյունքը։ Հետևանքը։ Այս պայմանությամբ քաղաքում գործում են բնական աղբյուրներից 26, ջերմուկոյու նախապատրաստած ջրից, մեր շուրջօրյա մատակարարից 41 ծորակներ, ցայտաղբյուրներ, աղբյուրներ եւ այլն։ Նրանք, որոնք ծնվում են մեր ընկերության կողմից նախապատրաստված ջրից, գործում են անխափան եւ նորմալ, խնդիր չկա ստեղ, որովհետեւ սրանք նախապատրաստված բնակչությանը մատակարարող ջրի ցանցից են վերցրած։ Բնական աղբյուրները բոլորս գիտենք, որ անձրևները, կլիմայական պայմանները որոշակի ազդեցություն են ունենում եւ ժամանակ առ ժամանակ նրանք կարիք ունեն վերանորոգման, առրեականացման, սպասարկման։ Ընկերությունը հաշվի առնելով գերեզման ուստանող ճանապարհին այսպես անունը դրել ենք Հափուր աղբյուր, այն շրջադարձի վրա, որ կա։ Այս ժամանակահատվածում, երբ վարակնի ջուրը արգելել են միացնել եւ անջատել ենք, որպեսզի մարդկանց համար, բնակչության համար հարմար լինի, որ լվացվեն, գոնե հանգստանալու ինչ-որ մի փոփանքի, ասես մի բան լինի, այդ աղբյուրը միացրել ենք մեր ցանցին, նա գործում է։ Մյուսը Բեգզադյան գերեզմանոցի դիմաց, Բեգզադյան հրապարակում, որոնք նույնպես միացրել ենք մեր ցանցին, հիմնականում նկատի առնելով բնակչության մեծ հոսքը եւ այն տրամադրությունները, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ունենում է գերեզման գնալուց կամ գերեզմանից դուրս գալուց։ Միհատելու ենք դեպի Փայլուր գնացող այն բարձրավանդակը, դեպի նոր գերեզմանոցը բարձրան։ Միհատել ընդեղ ունենք ծորակ, որ նույնպես միացված է մեր ցանցին։ Thank you.